Bismillahirrahmanirrahim. 1375 Ebu Said'den. Aleyhissalatü vesselam bir gün tek başına namaz kılan bir adam gördü de bir adam şuna bir hayır yapsa, sadaka verse de gidip onunla beraber namaz kılsa diyordu. 1376 Ebu Said el-Hudri'den. Bir gün bir adam aleyhissalatü vesselamın namazını kılmışken mescide girdi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bir adam şuna bir hayır yapsa, sadaka verse de gidip onunla beraber namaz kılsa buyurdu. 1377 Ebu Hureyre'den bir adam ya Resulullah dedi, insan tek parça bez içinde namaz kılabilir mi? Hepiniz iki parça bez bulabiliyor mu? Hepiniz iki parça bezi var mı buyurdu. 1378 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden biri omuzlarınızın üzerinde düşmesine mani olacak bir şeyi bulunmayan tek parça bez içinde namaz kılmasın. 1379 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam iki giyinişten yani birinizin avret yeriyle gök arasında hiçbir şey olmaksın bir beze sarılmasından ve sağır bürünüşünden sanmadan Yahudilerin bürünüşünden men etti. 'Aleyhissalatü vesselam'ın yasakladığı iki giyinişten biri sözlük manasıyla Türkçe karşılığı sağır bürünüş olan bir kumaşın bu şekilde bürünüşü şöyledir. Beze bedevilerin büründükleri gibi bürünmektir ki bu da bezi sağ tarafından sol kolunun ve sol omuzun üzerinden getirip sonra arkadan sağ kolunun ve sağ omuzun üzerinden atmak suretiyle bürünmekten ibarettir. Bu durumda el ve ayaklar istenildiği gibi hareket ettiremeyecek şekilde sımsıkı sarılmış oluyor. Bu yüzden Allah Resulü bunu yasaklıyor aleyhissalatü vesselam. 1380 Meymun annemizden aleyhissalatü vesselam seccade üzerinde namaz kılardı. 1381 Enes'ten aleyhissalatü vesselam bir hasır üzerinde namaz kıldı. 1382 Ebu Sufyan'dan Ümmü Habibe'ye şunu sordu. Aleyhissalatü vesselam içinde seninle beraber yatmış olduğu kumaş giysi içinde namaz kılar mıydı? O da evet onda bir pislik görmediği zaman kılardı demiş. 1383 Ebu Sufyan'dan o da aleyhissalatü vesselamın hanımı olan Ümmü Habibe'den. Aleyhissalatü vesselam içinde onunla cima yapmış olduğu kumaş giysi içinde namaz kılar mıydı diye sormuş. O da evet onda bir pislik görmediği zaman kılardı karşılığını vermiş. 1384 Said bin Yezid el-Evdi'den. Enes bin Mali'ye aleyhissalatü vesselam papuçlarıyla namaz kılar mıydı diye sordum. O da evet kılardı buyurdu. 1385 Ebu Said el-Hudri'den. Bir ara aleyhissalatü vesselam ashabına namaz kıldırıyordu. Derken papuçlarını çıkarıp soluna kaydı. Bunun üzerine ashabı da papuçlarını çıkardılar. Sonra aleyhissalatü vesselam namazı bitirince sizi papuçlarınızı bir kenara atmaya ne sevk etti buyurdu. Onlar da senin çıkardığını gördük biz de çıkardık dediler. O zaman aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Doğrusu Cibril bana geldi ve bana haber verdi ki onlarda pislik veya insan pisliği varsa bunun için biriniz mescide geldiği zaman papuçlarını ters çevirsin. Ve eğer onlarda bir pislik görürse onu yok etsin. Sonra onlarla namaz kılsın buyurdu. 1386 Ebu Hureyre'den o sarkıtmayı kerih gördü ve bunun kerih olma görüşünün aleyhissalatü vesselam'a ait olduğunu söyledi. 1387 Ebu Rafi'den aleyhissalatü vesselam beni saçlarımı toplayıp toplamış topuz yapmış olduğum halde secde ederken gördü ve onları çözdü. 1388 İbn Abbas'ın azatısı Kureyb'den. İbn Abbas Abdullah İbn Haris'i başının saç arkasından bağlanıp toplanmış topuz yapılmış olduğu halde namaz kılarken gördü ve kalkıp onları çözdü. Öbürü de hareketsiz durup ona bir şey demedi. Sonra namaz bitince İbn Abbas'a dönüp başımdan sana ne dedi. O da şu karşılığı verdi. Gerçekten ben aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Bu şekilde namaz kılanın durumu ancak elleri arkasında iple bağlanmış olarak namaz kılan kimsenin durumu gibidir. 1389 Abdurrahman bin Ebu Said'den, o da babasından aleyhissalatü vesselam biriniz esnediği zaman elini kapasın. Çünkü insan esnediğinde ağzını kapamazsa şeytan ağzına girer. 1390 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, biriniz namaz kılıyorken uykusu geldiğinde uykusu gidinceye kadar gidip uyusun. Çünkü o uykulu bir halde namaz kılarsa belki Allah'tan bağış dileyeyim derken kendine söğüt ve dua eder. 1391 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam, kişinin oturarak kıldığı namazın sevabı ayakta kılınan namazın sevabının yarısı kadardır buyurmuştur. 1392 El-Muttalib bin Ebu Veda'dan aleyhissalatü vesselamın hanımı Hazreti Hafsa şöyle demiş. Aleyhissalatü vesselamın nafile namazını oturarak kılarken görmemiştim. Nihayet vefatından bir yıl önce onu nafile namazını oturarak kılarken ve bu namazında okuduğu sureyi en uzunlarından daha uzun olacak kadar yavaş ve güzel bir şekilde okurken gördüm. 1393 yine aynı. 1394 Aleykümselamun Aleykümselam. Muaykip'ten Aleyhisselatü Vesselam mescitte silip yok etme hakkında soruldu da mutlaka yapacaksan bari bir defa yapmakla yetin. 1395 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam, biriniz namaza kalkıp da kılmaya başladığı zaman rahmet onunla yüz yüze geleceği için artık çakıl taşlarını silip yok etmesin. Onları düzlemekle yok etmekle uğraşmasın. 1396 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam, bana benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şey verildi. Eskiden peygamber özel olarak kendi topluluğuna peygamber gönderilirdi. Ben ise genel olarak bütün insanlara peygamber gönderildim. Bana ganimetler helal kılındı. Onlar benden öncekilere haram kılınmışlardı. Bana her yüzü iyi ve temiz olarak mescit ve temiz temizleyici kılındı. Düşmanımız bizden bir aylık mesafeden korkar, bana şefaat verildi. 1397 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam, mezarlıklar ve hamamlar hariç yeryüzünün hepsi mescittir. 1398 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, namaz vakti gelir de koyun ve keçilerin su kenarındaki yatak yerleriyle develerin su kenarındaki yatak yerlerinden başka bir yer bulamadığınızda koyun ve keçilerin su kenarındaki yatak yerlerinde namaz kılın. Ama develerin su kenarındaki yatak yerlerinde namaz kılmayın buyurdu. 1399 Mahmud bin Lebit'ten Hazreti Osman, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidini genişletmek için ilaveler yapıp yeniden inşa etmek istediğinde halk bunu hoş karşılamadı. Bunun üzerine o şöyle dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Kim Allah rızası için bir mescit, cami inşa ederse Allah onun için cennette aynısını inşa eder. 1400 Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam, biriniz mescide camiye geldiği vakit oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. 1401 Ebu Humeydi'den Aleyhisselatü Vesselam, biriniz mescide geldiği vakit peygambere salatü selam getirsin. Sonra da Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Camiden çıktığı vakit ise Allah'ım gerçekten ben senden, senin fazlından isterim desin. 1402 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, mescide tükürmek günahtır buyurmuştur. Kefareti ise toprağa gömmektir. 1403 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam, şüphe yok ki kul namaz kıldığı zaman ancak Rabbine niyazda bulunur. Bundan dolayı biriniz tükürdüğü zaman sol tarafına veya ayağının altına tükürsün. Yahut da şöyle yapsın deyip elbisesine tükürmüş ve onun tarafını diğer tarafla ovmuştu. 1404 İbn Ömer'den, bir ara Aleyhisselatü Vesselam bir konuşma yapıyordu. Derken mescidin kıblesinde bir sümük gördü. Bunun üzerine mescit eklerine öfkelendi ve muhakkak ki Allah'ın kıblesi birinizin namazında olduğunda onun yüzünün tarafındadır. Binaenaleyh kıbleye sakın tükürmeyin. Sonra emretti de o sümük yeri kazıldı ve yerine zaferan sürüldü. 1405 Ebu Said ile Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescidin duvarında bir tükürük gördü. Bunun üzerine bir çakıl alarak onu kazıyıp yok etti. Sonra da biriniz tükürdüğünde ne yüzünü döndüğü tarafa ne de sağ tarafa sakın tükürmesin. Sol tarafa veya ayağının altına tükürsün. 1406 Ebu Zer'den, bir gün ben mescitte uyuyorken Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve bana ayağıyla vurup seni buraya uyurken mi Seni burada uyurken mi görüyorum dedi. Ben de ya Nebi Allah, bana gözlerim galip gelmiş, uykuya dalmışım dedim. 1407 İbn Ömer'den, bir zamanlar mescitte geceliyordum. O zaman evli değildim. Derken rüyada gördüm ki sanki ben içinde asılı adamlar bulunan bir kuyuya götürülmüşüm de orada benim için onu sağ tarafa götürün denilmiş. Sonra ben bu rüyayı Hazreti Asya'ya zikrettim ve onu Aleyhisselatü Vesselam'a anlat dedim. O da anlatmış. O bunu kim görmüş buyurmuş. O da İbn Ömer demiş. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ne güzel delikanlı, ne güzel adam buyurmuş. Keşke gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılmayı adet edin. Aleykümselam. Aleykümselam. 1408 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam mescitte bir şey satan veya satın alan bir kimse gördüğünüz vakit Allah ticaretini kazançlı kılmasın deyin. Onda bağırarak kayıp eşya arayıp soruşturan bir kimse gördüğünüzde ise Allah onu sana geri çevirmesin deyin. 1409 Süfyan bin Uyeyne'den Amr bin Dinar'a Cabir bin Abdullah'ı bir adam ok taşırken uğramıştı da Aleyhisselatü Vesselam ona onların temrenlerini, demir uçlarını tut buyurmuştu. 1410 İbn Abbas ve Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'a vefatına yakın ölüm meleği indiğinde siyah bir abasını yüzünü örtmeye başlamıştı. Sıkılınca da onu yüzünden açmaktaydı. İşte o bu haldeyken Yahudi ve Hristiyanların yaptıklarının benzerlerinden sakındırmak için şöyle buyurmuştu. Allah'ın laneti Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. Amin. Zira onlar peygamberlerinin kabirlerini kendilerine mescid edindiler. 1411 Ebu Sumame el-Hannat'tan Kâb bin Ücre bana parmaklarımı birbirine kenetlemiş olduğum halde Balat'ta kavuştu. Muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biriniz abdest aldı, sonra da namaza gitmeyi kastederek dışarı çıktığı zaman parmaklarını birbirine kenetlemesin. Evet, ayrıca Ebu Davud salatı da bulabilirsiniz. 1412 Kâb bin Ücre'den Aleyhisselatü Vesselam abdest alıp da mescide yöneldiğin vakit sakın parmaklarını birbirine kenetleme. Çünkü sen artık namazda sayılırsın buyurdu. Evet. 1413 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim abdest alır sonra da namaza gitmeyi murad ederek dışarı çıkarsa o evine dönünceye kadar namazda sayılır. Binaenaleyh şöyle yapmayın. O bununla parmaklarını birbirine kenetlemeyi kastetmiştir. 1414 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam melekler bir kula kalkıp gitmek için veya abdestini bozmak için namaz kıldığı namazgahında oturmaya devam ettiği sürece ya Allah onu bağışla, ya Allah ona merhamet et diyerek hayır dua etmeyi sürdürürler. 1415 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam insanlar mescitlerde birbirlerine karşı övünmedikçe kıyamet kopmayacaktır. 1416 Şube el-Hakem bin Uteybe'den ben Ebu Cuhayfe'yi şöyle derken işittim. Aleyhisselatü Vesselam bir gün öğle sıcağında Bakra'ya çıktı ve önünde bir harbe olduğu halde öğle ikindi. Öğleyi iki rekat, ikindiyi de iki rekat olarak kıldı. Bu esnada kadınlarla binek hayvanları önünden geçiyorlardı. 1417 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam için kendisine doğru namaz kılmak üzere harbe yere dikilirdi. 1418 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz namaz kılmaktayken hiç kimsenin önünden geçmesine izin vermeyin. Şayet dinlemez ve geçmek için ısrar ederse ona vurun. Çünkü o ancak bir şeytandır. 1419 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam deveyi kendisine sütre edinerek ona doğru namaz kılardı. 1420 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam kendisi onunla kıble arasında kocasının yani Aleyhisselatü Vesselam'ın döşeğinin üzerinde cenazenin namazını kılan kimsenin önünde enine uzanışı gibi uzanmış olduğu halde namaz kılardı. 1421 Ebu Zer'den o şöyle dedi. Adamın namazını önünde deve semerinin arka kaşı gibi bir şey olmadığında eşek, siyah köpek ve kadın keser. Abdullah dedi ki ben peki siyah köpeğin kırmızıdan sarıdan farkı ne? O da şöyle dedi. Ben de bunu Aleyhisselatü Vesselam'a senin bana sorduğun gibi sordum. O da siyah köpek şeytandır buyurdu. 1422 İbn Abbas'tan ben El-Fazıl ile Aleyhisselatü Vesselam Mina'da namaz kıldırmaktayken geldim. Bir dişi deve eşek üzerindeydim ve safın birini geçtim. Sonra ondan indim ve onu otlamaya bıraktım. Ben de safa girdim. Cemaatten namazı kıldım. 1423 Busur bin Said'den. Ebu Cüheym el-Ensari beni Zeyd bin Halit el-Cüheyni'ye ona namaz kılan önünden geçen kimse hakkında Aleyhisselatü Vesselam'dan ne duyduğunu sormam için gönderdi. Ben de gidip sordum. O da muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Birinizin 40 yıl veya 40 ay yahut 40 gün ayakta dikilip namazın bitmesini beklemesi, namaz kılanın önünden geçmesinden daha hayırlıdır buyurdu. 1424 Busur bin Said'de Zeyd bin Halit el-Cüheyni yukarıda kardeşim aynısını naklediyor. 1425 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şu mescidinde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç onun dışındaki mescitlerde kılınan bin namaz gibidir buyurdu. 1426 İbn-i Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç onun dışındakilerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. 1427 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç onun dışındakilerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. 1428 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam deve kalanları sadece 3 mescide, Kabe'ye, Mescid-i Nebevi'ye ve Mescid-i Aksa'ya gitmek için bağlanır. İşlerinde ibadet yapmak maksadıyla sadece bu mescitlere yolculuk yapılır. Evet. 1429 Ebu Derda'dan Aleyhisselatü Vesselam kim gece karanlığında namaza gitmek için yürürse Allah ona kıyamet gününde bir nur verir. 1430 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam Allah rahmet ve mağfiretiyle namazda yüzünü sağa sola çevirmediği sürece kula yönelik olmaya devam eder. Kul yüzünü çevirince Allah da rahmet ve mağfiretini ondan çevirir. 1431 Ubeyd bin Umeyr el-Leysi'den, o da Abdullah bin Hufşi'den. Aleyhisselatü Vesselam'a hangi ameller daha faziletlidir diye sordum. O da Allah'a şeksiz iman, ganimetinde hainlik yapılmamış olan cihat ve riya günah karışmamış makbul haç dedi. Peki dedi, hangi namaz daha faziletlidir? Kıyamı uzun olan dedi. Peki hangi sadaka daha faziletlidir? Malı az olanın gücüne göre verdiği sadaka dedi. Peki hangi hicret daha faziletlidir? Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden hicret etmen, bunları terk etmen buyurdu. Peki hangi cihat daha faziletli dendi? Müşriklerle, malıyla, canıyla cihad edenin cihadı buyurdu. Ya hangi ölüm daha şereflidir dedi. Atı öldürülen, kendi kanı da akıtılan, böylece canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad ederken ölen kimsenin ölümü buyurdu. 1432 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam kim iki serin namazı kılarsa cennete girer. Sabah ve ikindi. 1433 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Artık Allah'ın himayesi altına aldığı kimse hakkındaki teminatını yok etmeyin. İkindi namazını kılan da Allah'ın himayesi altındadır. Artık Allah'ın himayesi altına aldığı kimse hakkında teminatı yok etmeyin. 1434 Abdullah İbni Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam'dan namaz vakti geldiği kişi de helaya gitmek istediğinde önce helaya gitsin. 1435 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kişinin ellerini böğrüne koyarak namaz kılmasını yasakladı. 1436 Ebu Berze'den Aleyhisselatü Vesselam yatsıdan önce uyumayı ondan sonra da konuşmayı kerih görürdü. 1437 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi Haç mevsiminde bazı hükümleri ilan etmek göreviyle Mekke'ye gönderdiğinde ben de onunla beraberdim. O sesi boğuklaşıncaya kadar şu dört şeyi bağırarak söyledi. İyi bilin gerçek şu ki cennete sadece mümin kimse girecektir. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik kesinlikle hac etmeyecektir. Hiçbir çıplak kimse Kabe'yi tavaf etmeyecektir. Kiminle Aleyhisselatü Vesselam arasında bir anlaşma varsa onun anlaşma müddetine kadar geçerlidir. Müddeti olmayan anlaşmanın suresi ise Dört aya kadardır. Dört ay geçince artık şüphe yok ki Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. 1438 İbn-i Rebi bin Sabre'den. Aleyhissalatü vesselam çocuğa 7 yaşındayken namazı öğretin, onu 10 yaşındayken namaz kılmaması halinde dövün buyurdu. 1439 Ukbe bin Amr'dan. 3 vakit var ki Aleyhissalatü vesselam bizi onlarda namaz kılmaktan, onlarda ölülerimizi defnetmekten men etti. Güneş doğmaya başladığında yükselinceye kadar, güneş göğün tam ortasında olduğunda batıya meyledinceye kadar, güneş batmaya yönelip batıncaya kadar. 1440 İbn Abbas'tan, bana işlerinden biri Ömer İbn Hattab olan beğendiği bazı adamlar Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyurdu. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar namaz kılınmaz. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınmaz. 1441 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam o kendi yanında hiçbir gün bulunmamış ki şu iki rekat namazı kılmış olmasın. İkindiden sonra iki rekat namazı. Ki bu Peygamber Aleyhisselam'ın kendisine hastı. 1442 yine aynı. 1443 Kureyb'den Aleyhisselatü Vesselam hanımı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe'ye göndermiş ve ona bizim hepimizden selam söyle. Ona ikindiden sonra iki rekat namazı sor ve de ki biz senin bu iki rekat namazı kıldığını haber aldık. Halbuki bize Aleyhisselatü Vesselam'ın onların kılınmasını men ettiği haberi ulaştı dediler. İbn Abbas dedi ki ben de Ömer bin Hattab ile beraber bu iki rekat namazı kılmamaları için insanları döverdim. Kureyb sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine ben Ayşe'nin huzuruna girdim ve ona kendisinden dolayı beni göndermiş oldukları şeyi bildirdim. O da Ümmü Seleme'ye sor dedi. O zaman ben beni gönderenlerin yanına çıktım ve onlara Hazreti Ayşe'nin bu sözünü haber verdim. Bu sefer beni Hazreti Ümmü Seleme'ye Ayşe'ye göndermiş oldukları meselenin aynısı sebebiyle gönderdiler. Ben de gittim. Ümmü Seleme şöyle dedi. Aleyhissalatü Vesselam'a o iki rekatın kılınmasını men ederken işittim. Sonra onu bu iki rekat namazı kılarken gördüm. Gel gelelim bunları kılması vaktine o ikindiyi kıldırmış. Sonra yanımda haram oğullarına mensup Ensar'dan bazı kadınlar varken içeri girdi ve bu iki rekat namazı kılmaya başladı. O zaman ben cariyeyi ona gönderdim ve dedim ki onun yanına dikil ve de ki Ümmü Seleme şöyle diyor. Ya Resulallah. Seni bu iki rekatın kılınmasını men ederken işitmemiş miydim? Halbuki şimdi seni bunları kılarken görmekteyim. Şayet o eliyle namaz kılıyorum sus işareti yaparsa ondan geri çekil. Sonra şöyle devam etti. Cariye de dediklerimi yaptı. Eliyle işaret etti. O da ondan geri çekildi. Sonra aleyhissalatü vesselam namazını bitirince bana dönerek şöyle dedi. Ebu Umeyye'nin kızı. İkindiden sonra kıldığım iki rekatı sordum. Durum şu ki bana Abdülkays'lı bazı adamlar Müslüman olmak için kabilelerinden geldiler ve beni öğleden sonraki iki rekattan alıkoydular. Bu iki rekat o rekattır buyurdu. 1444 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam evinde öğleden önce iki rekat, öğleden sonra iki rekat, akşamdan sonra iki rekat ve yine evinde yatsıdan sonra iki rekat, cumadan sonra iki rekat nafile namaz kılar idi. 1445 Andalse bin Ebu Sufyan'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Habibe'den naklen rivayet ederek o da Ümmü Habibe Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurken işitmiş. Her gün farzlardan başka nafile sünnet olarak 12 rekat namaz kılan hiçbir Müslüman kul yoktur ki onun cennette bir evi olmasın. 1446 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam öğleden önce 4, sabahtan önce 2 rekat nafile namaz kılardı. 1447 Abdullah bin Mugaffel'den Aleyhisselatü Vesselam her iki ezan ile arasında sünnet olarak kılınan namaz vardır. Her iki ezan arasında namaz vardır. Her iki ezan arasında namaz vardır. Dileyen kimse için buyurdu. 1448 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam zamanında müezzin akşam namazı için ezan okurdu da Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının ileri gelenlere kalkar namaz kılmak için direklere doğru koşurlardı. Nihayet onlar bu şekilde direklerin diplerinde namaz kılarlarken Aleyhisselatü Vesselam evinden mescide çıkardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde beklemesi az sürerdi. 1449 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam o ikisinde okuduğu sureleri gizli okurdu. Ayşe annemiz Kafirin suresiyle İhlas suresini zikretti. Sabahın ilk iki sünnetinde. 1450 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam fecir attıktan sonra kısa iki rekat namaz kılardı. Bu vakit esnasında benim aleyhissalatü vesselamın huzuruna girmediğim bir zaman idi. 1451 Hafsa annemizden aleyhissalatü vesselam müezzin sabah ezanını bitirip sabah namazının vakti başlayınca farz namaza kanet getirilmesinden önce kısa iki rekat namaz kılar idi. 1452 Salim'den, o da babasından aleyhissalatü vesselam cumadan sonra iki rekat nafile sünnet namaz kılar idi. 1453 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam sabahın farzından önce iki rekat namaz kılınca şayet bir ihtiyacı var idiyse bunu benimle konuşur, yok idiyse namazı kıldırmaya çıkar idi. 1454 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yatsı ile sabah arasında her iki rekatta bir selam vermek ve son bir rekatta da vitir kılmak üzere 11 rekat namaz kılar idi. Sonra müezzin sabah ezanını bitirince kısa iki rekat namaz kılar. Ardından müezzin kendisini çağırmaya gelinceye kadar yan üstü yatar. O gelince de onunla beraber namaza çıkar idi. 1455 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam namaz için kâhmet getirildiğinde artık kendisi için kâhmet getirilen bu farzdan başka hiçbir namaz kılınmaz. 1456 yine aynı. 1457 İbni Buheyne'den bir gün namaza kâhmet getirilmiş. Aleyhissalatü vesselam'da o iki rekatı yani sünneti kılan bir adam görmüştü de ona gizlice bir şey söylemişti. Sonra aleyhissalatü vesselam namazı bitirince cemaat ona ne söyledi diye sordular. O da sabahı dört rekat olarak mı kılıyorsun buyurmuş. 1458 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam namaza kâhmet getirildiğinde artık kendisi için kâhmet getirilen bu farzdan başka hiçbir namaz kılınmaz. 1459 Muayim bin Hemmer el Gatafani'den aleyhissalatü vesselam Yüce Allah buyurdu ki Ademoğlu benim rızam için günün başında dört rekat kıl. Ben de o günün sonundaki endişelere, belalara ve ihtiyaçlara karşı sana kafi geleyim buyurdu. 1460 Ümmühani'den aleyhissalatü vesselam'ı kuşluk namazı kılarken gördüm. Aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethedildiği gün kendi evinde gusül yapmış. Sonra 8 rekat namaz kılmıştı. Ümmühani sözünün devamında ben aleyhissalatü vesselamın ondan daha kısa namaz kıldığını görmedim. Bununla beraber o bu namazında ruku ve secdelerini tam yapıyordu. 1461 Ümmühani'den Ümmühani bint Ebu Talib'i işitmiş, o rivayet ediyormuş ki Mekke'nin fethedildiği yıl aleyhissalatü vesselamın yanına gitmiş ve o kız onu kızı Fatıma kendisini bir kumaşla perdelemiş olduğu bir halde gusül yaparken bulmuş. Ümmühani ben de ona selam verdim. Bu bir kuşluk vaktiydi. Aleyhissalatü vesselam kimdi bu kadın dedi. Ben Ümmühani'yim dedim. Nihayet guslü bitirince kalktı. Tek bir kumaşa bürünmüş olarak 8 rekat namaz kıldı. Sonra namazı bitirince döndü. Ben de ya Resulullah dedim. Anamın oğlu Ali benim kendisine eman verdiğim bir adamı yani Hubeyre'nin oğlu falanı öldüreceğini söyledi. Siz ne buyurursunuz? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam senin eman verdiğin kimseye muhakkak ki biz de eman verdik Ümmühani dedi. 1462 Ebu Hureyre'den dostum aleyhissalatü vesselam bana ölünceye kadar bırakmayacağım şu üç şeyi tavsiye etti. Uyumadan önce vitir namazı kılmayı, her aydan üç gün oruç tutmayı, kuşlukta iki rekat namaz kılmayı buyurdu. 1463 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam kuşluk nafile namazını ne yolculukta ne de mukimlikte kılmadı. 1464 Abdurrahman bin Ebu Bekir'den babası kuşluk namazı kılan bazı insanlar gördü de şöyle dedi. İyi bilin ki bunlar ne Resulullah'ın ve ne de ashabının kılmadıkları bir namaz kılıyorlar. 1465 Zeyd bin Erkam'dan aleyhissalatü vesselam bir defasında onların yanına güneşin doğuşundan sonra namaz kılarlarken çıktı da şöyle buyurdu. Evvabin namazı yavru develerin ayakları kumların hararetinden yandığı vakitte kılınır. 1466 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam gece ve gündüzün nafile namazları ikişer ikişer kılınır. Onların yani Veki ile Gunder'in biri ise iki rekat iki rekat kılınır. 1467 İbn-i Ömer'den bir adam aleyhissalatü vesselama gece namazını sordu. O da şöyle buyurdu. Gece namazı ikişer ikişerdir. Nihayet birini sabah namazının vaktinin girmesinden korktuğu zaman kılmış olduğu rekatları tekleyecek olan tek bir namaz kılsın. 1468 Abdullah bin Selam'dan aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde halk onu gözlemeye çıktı. Ve gelişini uzaktan görünce Allah'ın elçisi geldi. Allah'ın elçisi geldi dediler. Ben de karşılamaya çıkanlarla beraber çıktım. Derken yüzünü gördüğüm zaman anladım ki onun yüzü hiç yalancı yüzü değil. Sonra ondan duyduğum ilk şey şöyleydi. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, yakınlarla alakayı devam ettirin ve insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki cennete selametle giresiniz. Allahu Ekber. 1469 El-Ahnef bin Kays'tan. Bir gün Dumeşk Camii'ne girdim. Bir de ne görsem. Bir adam çokça ruku ve secde ediyor. Kendi kendime dedim ki dışarı çıkmayayım da şu adam namazdan çift rekatta mı yoksa tek rekatta mı ayrıldığını bilecek mi bakayım. Nihayet namazını bitirince ey Allah'ın kulu namazdan çift rekatta mı yoksa tek rekatta mı ayrıldığını biliyor musun dedim. O da ben bilmiyorsam şüphe yok ki Allah bilir. Sonra da şöyle dedi. Muhakkak ki ben dostum Ebul Kasım'ı şöyle buyururken işittim. Allah için bir secde yapan hiçbir kul yoktur ki Allah bu secde sebebiyle onu bir derece yükseltmiş ve bir derece bu secde sebebiyle ondan bir günahı indirmiş olmasın. Bunun üzerine ben Allah sana merhamet etsin. Sen kimsin dedim. Ben Ebu Zer'im dedi. El-Ahnef dedi ki o zaman onun şahsiyeti karşısında neslim bana küçük ve önemsiz göründü. 1470 Ebu Elfa'dan. Aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethi ile Ebu Cehil'in öldürüşü ile müjdelendiğinde iki rekat olarak kuşluk namazı kıldı. 1471 Kays bin Sa'd'dan. El-Hire'ye gelmiş ve oradaki mecusileri kendi mecusi başkanlarına secde ederken gördüm. Bundan dolayı Medine'ye dönünce ya Resulullah sana secde etsek mi dedim. O da şöyle dedi. Bir kimseye secde edilmesini emretseydin Allah'ın kadınlar üzerine yüklediği koca hakkı sebebiyle kadınlarına, kocalarına secde etmelerini emrederdim. 1472 Ebu Hureyre'den, Ebu Bureyde'den, o da babasından. Bir gün bir bedevi aleyhissalatü vesselama gelip şöyle dedi. Ya Resulullah bana izin ver de sana secde edeyim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam birine bir mahluka secde etmesini emredecek olsaydım, kadına kocasına secde etmesini emrederdim. 1473 İbn Mesud'dan aleyhissalatü vesselam Necm suresi okudu da onda sureyi bitirince secde yaptı. Bunun üzerine herkes secde yaptı. Sadece bir ihtiyar secde etmeyerek bir avuç çakıl taşı alıp bunu alnına kaldırdı ve bu bana yeter dedi. 1474 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam bir gün bize bir hutbe irat buyurdu ve Sad suresini okudu. Secde ayetini geçince de inip secde etti. Onunla beraber biz de secde ettik. Bu sureyi bir kere daha okudu. Secde ayetine ulaştığında biz secde etmek için hazırlandık. Bizim hazırlandığımızı görünce şöyle buyurdu. Bu secde ayeti sadece bir peygamberin tevbesidir. Fakat ben sizin secde etmeye hazırlandığınızı gördüm. Bunun için secde edelim. Sonra inip secde etti. Onunla beraber biz de secde ettik. 1475 İbn Abbas'tan. O Saat suresindeki secde ayetinde secde etme hakkında. Bu secde aleyhissalatü vesselamın onda secde ettiğini gördüğüm halde yapılması kesin şekilde emredilen secdelerden değildir. 1476 Ebu Seleme'den Ebu Hureyre'yi Şakkat suresinde secde ederken gördüm. Bu secde edişi sebebiyle ona kendisinde secde edilmeyen bir surede secde ediyorsun denildi de o şüphe yok ki ben aleyhissalatü vesselam'ı onda secde ederken gördüm buyurdu. 1477 yine aynı. 1478 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Şakkat suresinde secde etti. 1479 Ebu Hureyre'den, biz aleyhissalatü vesselamla beraber ve Sema'in Şakkat ve İkra suresinde secde ettik. 1480 Zeyd bin Sabit'ten aleyhissalatü vesselam Necm suresini okudu da onda secde etmedi. 1481 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yatsı ile sabah arasında her iki rekatta bir selam vermek, son bir rekatta da vitir kılmak üzere 11 rekat namaz kılar ve nafile namazında başını secdeden kaldırmasından önce birinizin 50 ayet okuyacağı kadar uzun secde ederdi. Nihayet müezzin sabah namazına ilk çağrıyı bitirince kısa iki rekat namaz kılar. Sonra müezzin kendisini çağırmaya gelinceye kadar yan üstü yatar. O gelince de onunla beraber namaza çıkardı. 1482 Ebu Seleme'den Hazreti Ayşe'ye Resulullah'ın gece namazını sordum. Aleyhissalatü vesselam gecede 13 rekat namaz kılardı. Şöyle ki önce 8 rekat namaz kılar, sonra 3 vitir kılar, ardından oturarak 2 rekat namaz kılar. Bu namazında rükû etmek istediğinde ayağa kalkıp rükû ederdi. O sabah namazının ezanıyla kâmet arasında da 2 rekat namaz kılardı. 1483 Sa'd bin Hişam'dan. O karısını boşamış ve bir kısım gayrimenkulünü satıp silah ve ata yatırmak için Medine'ye gelmişti. Derken Ensar'dan bir toplulukla karşılaşmış ve onlara bu niyetini açmış. Bunun üzerine onlar, bizden 6 kişi Resulullah zamanında bunu yapmak istemiştik. O bunları bundan men etti ve sizin için bende uyulacak bir örnek yok mu dedi. Bundan sonra o bize anlattı ki orada Abdullah bin Abbas'la karşılaşmış ve ona vitir namazını sormuş. O da sana aleyhissalatü vesselamın vitir namazını insanların en iyi bilenine haber vereyim mi demiş. Ben de evet söyleyin demiştim. O bunu en iyi bilen müminlerin annesi Ayşe'dir. Binaenaleyh bunu ona gidip sor. Sonra bana dön ve sana anlattığı şeyleri bana anlat demişti. Bunun üzerine ben Hakim bin Ehfel'e geldim ve ona birlikte müminlerin annesi Ayşe'ye gidelim dedim. O doğrusu ben ona gelmem. Çünkü ben onu şu iki grubun yani Ali ile Muaviye gruplarının anlaşmazlıklarına katılmaktan men etmiştim de o gitmekte ısrar etti. Karşılığını verdi. Ben Allah aşkına geleceksin dedim. Birlikte Ayşe'nin yanına gelip selam verdik. O hakimin sesini tanıdı. Bu sebeple benim için bu kim dedi. Ben Hişam'ın oğlu Sa'd'ım dedim. Hişam kim dedi. Amr'ın oğlu Hişam dedim. O sözünü şöyle dedi. O ne iyi bir kişiydi. Uhud savaşında şehit edildi. Ben bize Resulullah'ın ahlakından bahsedin dedim. O Kur'an oku. O Kur'an okumuyor musun dedi. Evet okuyorum dedim. İşte o Kur'an Resulullah'ın ahlakıdır cevabını verdi. Bunun üzerine ben kalkmak ve Allah'a kavuşuncaya kadar artık hiç kimseye bir şey sormak istememiştim. Fakat gece kalkışı meselesi aklıma geldi. Bu sebeple bize Resulullah'ın gece kalkışından yani gece ihyasından, gece namazından bahsedin dedim. O ey örtüsüne bürünen suresini okumuyor musun dedi. Evet okuyorum dedim. O işte bu surenin başında emredilenler aleyhissalatü vesselamın gece kalkışında yaptığı şeylerdi. Bu surenin baş tarafı indirilmişti de aleyhissalatü vesselam ve ashabı kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kılmışlardı. Bu surenin sonu ise 12 ay gökte tutuldu. Sonra indirilmiş ve böylece gece kalkıp namaz kılmak farz iken nafile olmuştu. Bunun üzerine ben kalkmak ve Allah'a kavuşuncaya kadar artık hiç kimseye bir şey sormak istememiştim. Ancak vitir namazı aklıma geldi ve bize aleyhissalatü vesselamın vitir namazından bahset dedim. O da aleyhissalatü vesselam uyuduğu zaman misvağını benim yanıma koy. Sonra Allah onu uyandırdığı vakit uyandırır. O da sadece 8. rekatında oturup Allah'a hamd, Rabbine dua etmek, sonra selam vermeyerek ayağa kalkmak, nihayet 9. rekatında oturup Allah'a hamd ile Rabbine dua etmek ve bize işittirecek şekilde bir selam vermek üzere 9 rekat namaz kılardı. Aleyhissalatü vesselam bundan sonra oturarak 2 rekat daha namaz kılardı. İşte yavrucuğum bu 11 rekat eder. Peygamber aleyhisselam yaşlanıp et tutunca yani kilo alınca sadece 6. rekatta oturup Allah'a hamd ve Rabbine dua etmek sonra da bir selam vermek suretiyle 7 rekat namaz kılmaya başladı. O bundan sonra oturarak 2 rekat daha namaz kılıyordu. İşte yavrucuğum bu da 9 rekat eder. Aleyhissalatü vesselam'a uyku veya bir hastalık ağır basıp da bu gece namazını kılamadığı zaman ise o gündüz 12 rekat namaz kılardı. Ayrıca aleyhissalatü vesselam bir adet edindiğinde ona devam etmeyi severdi. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam hiçbir gece sabahlayıncaya kadar namaz kılmamış, Kur'an'ın tamamında bir gecede hiç okumamış, Ramazan dışında hiçbir ayda tamamen oruçla geçirmemiştir. 1484 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam farzlardan sonra en faziletli namaz gecenin son üçte birinde kılınan namazdır. 1485 Ömer İbn-i Hattab'dan aleyhissalatü vesselam kim murtad ibadeti namaz kılıp Kur'an okumasını veya bundan bir şeyi uyuyakalıp yapmazsa da sonra bunu sabah namazı ile öğle namazı arasında okuyup namaz kılarsa bu onun hakkında sanki onu geceleyin okuyup namaz kılmış gibi yazılır. 1486 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Yüce Allah her gece gecenin son yarısında veya gecenin son üçte birinde dünya semasına alt göğe iner ve tan yeri ağarıncaya yahut ibadet eden kimse sabah namazını bitirip kalkıncaya kadar şöyle buyurur. Bana dua eden kimsedir. Ona icabet edeyim. Benden bir şey isteyen kimdir? Bunu ona vereyim. Benden bağış dileyen kimdir? Onu bağışlayayım. Evet. 1487 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ismi yüce olan Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına alt göğe iner ve secde kadar şöyle buyurur. Kim bana dua eder ona icabet edeyim. Kim benden bağış diler onu bağışlayayım. Kim benden bir şey ister bunu ona haber vereyim. 1488 Cübeyr bin Mut'inden aleyhissalatü vesselam Yüce Allah her gece dünya semasına alt göğe iner ve şöyle buyurur. Bir şey isteyen var mı? Bunu ona haber vereyim. Bağış dileyen var mı? Bunu bağışlayayım. 1489 Rufa bin Araba el-Cüheyn'den aleyhissalatü vesselam gecenin yarısı ve üçte biri geçince Allah dünya semasına iner. Sonra tan yeri ağarıncaya kadar şöyle buyurur. Kullarımı benden başkasına sordurmayacağım. Benden bir şey isteyen kimdir? Bunu ona haber vereyim. Benden bağış dileyen kim? Onu bağışlayayım. Bana dua eden kim? Ona icabet edeyim. Evet. 1490 Ata bin Yesar'dan Rıfa ona haber vermiş ki aleyhissalatü vesselam yani yukarıdaki hadisin aynısı. 1491 yine aynısı. 1492 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ümmetimi güçlüğe düşürmek korkusu olmasaydı onlara her namaz kılacaklarında misvak kullanmayı emreder ve yatsı namazının vaktini gecenin üçte birine kadar geciktirirdim. Çünkü gerçek şu ki gecenin ilk üçte biri geçince Allah dünya semasına iner ve tan yeri ağarıncaya kadar orada kalmaya devam eder. Bu esnada bir sözcü şöyle der. Bir şey isteyen kimse yok mu? Ona bu isteği verilecek. Dua eden kimse yok mu? Ona icabet edilecek. Şifa dileyen bir hasta yok mu? Ona şifa verilecek. Bağış dileyen bir günahkar yok mu? O bağışlanacak. 1493 İbn-i İshak'tan bana amcam Abdurrahman bin Yesar aleyhissalatü vesselamın azatlısı Ebu Rafi'nin oğlu Ubeydullah'tan o da babasından o da Ali'den o da aleyhissalatü vesselamdan naklen deyip yukarıda hadisin aynısını nakletmiştir. 1494 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam geceleyin teheccüde kalktığı zaman yaptığı dua şöyleydi. Ya Allah hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve bunların içindekilerin nurusun. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve bunların içindekilerinin devamlı yöneteni ve koruyanısın. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve bunların içindekilerin sahibisin. Sen hakkın ta kendisisin. Sözün haktan ibaret. Vaadin de seraba haktır. Sana kavuşmak ve cennet haktır. Cehennem haktır. Öldükten sonra dirilmek haktır. Peygamberler hak, Muhammed hak. Ya Allah, sadece sana bağlandım. Yalnız sana inandım, ancak sana güvendim. Sadece sana yöneldim. Yalnız senin yardımın sayesinde düşmanlarla mücadele ettim. Sadece senin hükmüne başvurdum. Artık önce yaptığım, sonra yapar sandığım, açıktan yaptığım, gizlice işlediğim günahlarımı bana bağışla. Öne alan ancak sensin. Sonraya bırakan da yalnız sensin. Senden başka hiçbir ilah yok. Her türlü güç ve kuvvet de ancak seninledir. 1495 Ebu Mesud'dan aleyhissalatü vesselam kim bir gecede Bakara suresinin son iki ayetini okursa bunlar o gece kötülüklere karşı ona yeterler. 1496 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Allah hiçbir şeyi Allah'ın kitabını okumayla tegani yapan yani onu yüksek sesle okuyan bir peygamberi dinlemesi gibi dinlememiştir. 1497 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam Ebu Musa'ya Kur'an okurken işitmiş sonra bunun üzerine hakikaten buna Davut ailesinin namelerinden yani güzel ve ahirli okuyuşundan verilmiş. 1498 Sa'd'dan aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı güzel okumaya çalışmayan, Kur'an ile tegani yapmayan bizden değildir. 1499 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Allah hiçbir şeyi Allah'ın kitabını okuma ile tegani yapan bir peygamberi dinlemesi için gibi dinlememiştir. 1500 Ebu Said İbnül Muallâ'dan aleyhissalatü vesselam bir gün mescitte namaz kılıyorken bana rastladı ve beni çağırdı. Ben de namazda olduğum için çağrısına hemen icabet etmedim. O zaman şöyle dedi. Allah, ey iman edenler, sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin diye Allah buyurmadı mı? Sonra mescitten çıkmadan önce bana Kur'an'ın en büyük suresi olan bir sureyi öğreteceğini söyledi. Nihayet mescitten çıkmak istediğinde şöyle dedi. Kur'an'ın en büyük suresi Fatiha suresidir. Kur'an'da size verildiği bildirilen namazın her rekatında tekrarlanan 7 ayet aleykümselam ve rahmetullah. Kur'an'ın özeti de bu suredir buyurdu. 1501 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı 3 günden az bir zamanda okuyup bitiren kimse onu hakkıyla anlayamaz buyurdu. 1502 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ezana başlanıldığında şeytan ezanı işitmemek için yerlenerek arkasını dönüp gider. Ezan bitince döner, sonra kâmet getirildiğinde o yine arkasını dönüp yerlenerek gider. Kâmet bitince de namaz kılarken kişiyle nefsi arasına vesveselerini sokmak için dönüp gelir ve daha önce kişinin hatırına gelmeyen şeyler için şunu hatırla, şunu hatırla deyip bunları ona hatırlatır. Öyle ki adam kaç rekat kıldığını bile bilemez hale gelir. İşte biriniz kaç rekat kıldığını bilemediğinde oturduğu yerden iki secde yapsın. 1503 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam bir kimse kaç rekat kıldığını, 3 mü kıldığını yoksa 4 mü kıldığını bilmediği vakit kalkıp bir rekat namaz kılsın. Bundan sonra da iki secde yapsın. Neticede o 5 rekat kılmış olursa bu iki secde namazını 6 rekata çıkaracak. Onun için namazını çift rekatlı yapar. Şayet 4 kılmış olursa böylece namazını tam kılmış olacağı için bu iki secde namazını bozmaya çalışan şeytanın burnunu yere sürtme olur. 1504 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bir gün öğle ve ikindi namazlardan birini kıldırmıştı da 2 rekat kıldırıp sonra selam verdi ve kalkıp mescitte enlemesine duran bir kütüğün yanına dikildi. Elini de üzerine koydu. Bunun üzerine aceleci bazı insanlar dışarı çıktı ve namaz kısaltıldı demeye başladı. O cemaatin içinde Ebu Bekir ve Ömer de vardı fakat bir şey söylemedi. Cemaatin içinde Zül Yedeyn isimli elleri uzun bir adam vardı. O, ya Resulullah sen namazı unuttuğunda mı noksan kıldın yoksa kısaltıldı mı dedi. Unutmadım namazda kısalmadı dedi. Sonra cemaata hitaben böyle mi oldu diye sordu. Onlar evet öyle oldu dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam dönüp cemaate geri kalan rekatları tamamladı. Sonra selam verdi. Ardından tekbir alıp uzun bir secde yaptı. Sonra başını secdeden kaldırdı. Sonra tekbir aldı ve önce yaptığı gibi secde yaptı. Sonra başını secdeden kaldırdı ve namazdan ayrıldı. Evet. 1505 yine aynı. 1506 Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam bir defasında öğle namazını 5 rekat kıldırdı da böyle kıldı ona söylendi. O da 2 secde yaptı. 1507 İbni Buhayne'den aleyhissalatü vesselam bir gün bize 2 rekat namaz kıldırdı. Sonra teşerrüte oturmayarak ayağa kalktı. Cemaat da ayağa kalktı. Nihayet namazı bitirdiğinde biz selam vermesini bekledik. O ise selam vermeden önce oturduğu halde 2 secde yaptı. Sonra selam verdi. 1508 Malik İbni Buhayne'den yine aynı. 1509 Ziyad bin İlaka'dan El-Mugire bin Şube bir gün bize namaz kıldırdı ve iki rekat kılınca oturmayarak ayağa kalktı. Bunun üzerine arkasındakiler onu uyarmak için tesbih getirdiler. Sübhanallah dedi. O ise onlara kalkmalarını işaret etti. Nihayet namazı bitirince selam verdi ve ardından seviş secdelerini yapıp tekrar selam verdi. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam bize böyle yaptı dedi. 1510 Muaviye İbnül Hakem Es-Sülemi'den. Bir ara ben Aleyhisselatü Vesselam ile beraber namazdaydım. Derken cemaattan bir adam aksırıverdi. Ben de aksıran bir kimseye söylendiği gibi Yerhamuke Allah, Allah sana merhamet etsin dedim. Bunun üzerine cemaat gözlerini bana dikip adeta gözleriyle beni kuşattılar. Ben de helak olasıcalar size ne oluyor da bana böyle bakıyorsunuz dedim. O zaman cemaat beni susturmak için ellerini uyduklarına vurdular. Ben onların beni susturduklarını görünce size ne oluyor da beni susturuyorsunuz dedim. Ama yine de sustum. Nihayet aleyhissalatü vesselam anam babam ona kurban olsun. O ne ondan önce ne de ondan sonra onun kadar güzel öğreten hiçbir öğretmen görmedim. Namazını bitirip dönünce vallahi o beni ne dövdü, ne azarladı, ne de bana kötü söz söyledi. Fakat şöyle dedi. Muhakkak ki şu namazımızda insan kelamından hiçbir şey söylemek uygun olmaz. O ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir. 1511 aynı, 1512 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam namazda iki siyahın öldürülmesini emretti. Yılan ve akrep. 1513 Yala bin Umeyye'den. Ömer bin Hattab'a dedim ki Yüce Allah yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapmalarından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur buyurmuştur. Şimdi insanlar güven içinde yine de seferde namazlarını kısaltıyorlar. O şu karşılığı verdi. Şaştığın şeye ben de şaşmış ve onu aleyhissalatü vesselama sormuştum. Bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Binaenaleyh onu kabul edin buyurdu. 1514 Salim'den, o da babasından. Aleyhisselatü Vesselam veda haccında Mina'da 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kıldı. Mina'da 4 rekatlı namazları halifelikleri esnasında Ebu Bekir ve Ömer de 2 rekat kıldı. Osman da halifeliğinin başlarında 2 rekat ancak o daha sonra onları 4 rekat olarak kıldı. 1515 Enes'ten öğleyi Medine'de Aleyhisselatü Vesselam ile beraber 4 rekat olarak kıldık. Sonra Mekke'ye gitmek üzere yola çıktık ve ikindiyi onunla beraber Zulhuleyfe'de 2 rekat olarak kıldık. 1516 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Medine'de öğleyi 4 rekat Zulhuleyfe'de 2 rekat olarak kılmış idir. 1517 Ayşe annemizden muhakkak ki namaz ilk farz kılında 2 rekat olarak farz kılındı. Sonra yolculuk namazı öylece 2 rekat olarak kaldı. Memleketinde oturan namaz ise 4 rekat oldu. 1518 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Mekke'ye gitmek üzere yola çıktık da o Mekke'ye gelinceye kadar namazları kısaltarak kılmaya devam etti. Orada da namazlarda kısaltma yaparak 10 gün kaldı. Bu olay veda haccında oldu. 1519 Aleyhisselatü Vesselam Muhacir'in hac ve ümre ibadetini yaptıktan sonra Mekke'de kalışı 3 gündür. 1520 İbnül Hadremit'ten Aleyhisselatü Vesselam muhacirler için Mekke'de Kurban Bayramı'nın 4. günü yapılan dönüş Seder tavafından sonra 3 günden daha kalmalarına izin verdi. 1521 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam binik devesinin üzerinde doğuya doğru namaz kılardı. O farz namazı kılmak istediğinde ise devesinden iner ve kıbleye yönelirdi. 1522 Amr bin Rabia'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın binik devesi üzerinde hangi yöne döner idiyse başıyla o tarafa işaret ederek nafile namaz kılarken gördüm. Aleyhisselatü Vesselam bunu farz namazda yapmazdı. 1523 Muaz bin Cebel'den biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Tebük Gazvesi yılında sefere çıktık. O bu sefer esnasında namazları cem ediyordu da bir yerde öğle ile ikindiyi birlikte kıldırdı. Sonra çadırına gitti. Sonra vakit gelince çadırdan çıktı ve akşam ile yatsıyı birlikte kıldırdı. 1524 Ebu Eyyub el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam akşam ve yatsıyı Müzdelife'de kıldı da onları cem etti. 1525 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam gitmekte acele ettiğinde akşam ile yatsıyı cem ederdi. 1526 Seleme bin Kuheyl'den Said bin Cübeyr bize Müzdelife'de akşam namazının kıyametiyle 3 rekat namaz kıldırdı. Selam verince kalkıp 2 rekat olarak yatsıya kıldırdı. Sonra İbn Ömer'den rivayet etti ki o kendilerine bu yerde bulunan aynısını yapmıştı. İbn Ömer de rivayet etmişti ki Aleyhisselatü Vesselam bu yerde bunun aynısını yapmıştı. 1527 yine aynı. 1528 Gab bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir yolculuktan ancak gündüz kuşluk vaktinde gelir. Sonra mescide girip 2 rekat namaz kılar. Sonra da halkla görüşmek için otururdu. 1529 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Necid tarafına bir savaşa gittim. İşte bu savaşta düşmanla karşı karşıya geldik ve onlara karşılıklı dizildik derken namaz vakti geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam bize kıldırmak üzere namaza durdu. Bizden bir topluluk da onunla beraber namaza durdular. Geri kalan diğer topluluk ise düşmana yöneldi. Aleyhisselatü Vesselam da kendisiyle beraber onlarla bir rükû ve 2 secde yaptı. Sonra bunlar ayrılıp namaz kılmamış olan topluluğun yerini aldılar. Bu sefer namaz kılmamış olan topluluk geldi. Aleyhisselatü Vesselam onlarla da bir rükû ve 2 secde yaptı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam selam verdi. Bundan sonra oradaki Müslümanlardan her biri nöbetleşe kendi başına bir rükû ve 2 secde yaptı. 1530 Sehir bin Ebu Hasme'den. O korku namazı hakkında şöyle dedi. İmam bir topluluk düşmanla karşı karşıya iken diğer topluluğa namaz kıldırır. Şöyle ki o beraberindekilerle 1 rekat namaz kıldırır ve bunlar arkadaşlarının düşman karşısındaki saf yerlerine giderler. Bu sefer onlar gelir ve imam onlara da 1 rekat namaz kıldırır. Sonra onlar kendi başlarına 1 rekat daha eda ederler. 1531 yine aynı. 1532 Ebu Said el-Hudri'den. Hendek Savaşı'nda geceden uzun bir zaman geçinceye kadar namaz kılmaktan alıkonulduk. Nihayet bize kifayet edildi. Bu Yüce Allah'ın şu sözünde açıklanan durumdadır. Allah savaşta yardımıyla müminlere yetti. Allah güçlüdür, üstündür. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Bilal'e çağırdı ve ona emretti de o kâhmet getirdi. Öğle namazını kıldırdı ve onu daha önce vaktinde kıldırdığı gibi güzelce eda etti. Sonra ona emretti. İkindi namaz için kâhmet getirdi. O da onu kıldırdı. Sonra ona emretti. Akşam namazı için kâhmet getirildi. Yine kıldırdı. Sonra yatsı için kâhmet getirtti. Onu da kıldırdı. Bu olay fakat bir tehlikeden korkarsanız yaya yahut bineye binmiş olarak kılın ayeti inmesinden önce oldu. Evet. Namazın kazası vardır diyenlere duyurulur. 1533 Ebu Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam güneş ve ay insanlardan birinin ölümünden dolayı tutulmazlar. Fakat onlar Allah'ın ilmine dalalet eden ayetlerinden 2 ayettir. Binaenaleyh onu yani güneş tutulduğunu veya Allah'ın ayetlerini gördüğünüz zaman kalkıp namaz kılın. 1534 yine aynı. 1535 Ayşe annemizden Yahudi bir kadın onun huzuruna girmiş ve Allah seni kabir azabından korusun diye dua etmiş. Ayşe de bunun üzerine ben Aleyhisselatü Vesselam eve geldiğinde ona insanlara kabirlerinde azap ediliyor mu? O Allah'a sığınırım böyle şey olur mu dedi. Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah vakti bineğine binip çıktı derken güneş tutuldu. Aleyhisselatü Vesselam da dönüp geldi ve bineğinden indi. Sonra devamlı orada namaz kıldırdığı yerinde gidip namaza durdu. Cemaat de arkasından namaza durdu. O kıyamı uzattı. Sonra rukiye vardı. Rukiye uzattı. Sonra doğruldu. Bu kıyamı birinci kıyamdan daha az olmak üzere uzattı. Sonra tekrar rukiye vardı. Bu rukiye de birinci rukiyeden az olmak üzere uzattı. Sonra secdeye gidip 2 secde yaptı. Sonra ayağa kalkıp bunun aynısını yaptı. Nihayet güneş açıldı. Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra şüphe yok ki ben sizi kabirlerinizde Deccal imtihanı gibi imtihana çekilirken görüyorum. Allah'ım muhakkak ki ben kabir azabından sana sığınırım, cehennem azabından sana sığınırım buyurdu. 1536 yine aynı. 1537 aynı. 1538 Ayşe annemizden bir gün güneş tutuldu da Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırdı deyip yukarıda hadisin aynısını anlattı. 1539 Esma'dan Aleyhisselatü Vesselam güneş tutulduğu zaman sadaka verilmesini emretti. 1540 yine aynı. 1541 Abdullah bin Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan yağmur dilemek üzere halkı namaza çıkardı ve kıbleye dönüp ridasını, kaftanını ve abasını ters düz etti. 1542 Temim'den o da amcasından aleyhissalatü vesselam kendileri için Allah'tan yağmur dilemek üzere halkı namaza çıkardı ve kalkıp ayakta Allah'a dua etti. Sonra kıble tarafına yönelip ridasını ters düz etti. Bunun üzerine yağmur yağdı. 1543 Enes'ten aleyhissalatü vesselam yağmur duasından başka dua nevinden hiçbir şeyde ellerini Allah Resulü kaldırmazdı. 1544 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam biriniz cumaya gelmek istediği zaman gusül yapsın. 1545 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam cuma günü gusletmek ihtilam olan yani buluğa ermiş olan herkese vaciptir. 1546 yine aynı. 1547 Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan o da Ebu Hureyre'den bir defasında Ömer bin Hattab hutbe okuyordu. Derken bir adam içeri girdi. Ömer de ona üstü kapalı söz dokundurdu. Bunun üzerine o ya emrim ezanı duyunca abdest almaktan fazla bir şey yapmadım ancak gelebildim dedi. Bu sefer Ömer bir de sadece abdest almışsın. Aleyhissalatü vesselam biriniz cuma namazına gelmek istediği zaman gusül yapsın buyururken işitmedin mi diye sordu. 1548 Hasan'dan o da Semure'den aleyhissalatü vesselam kim cuma namazı için abdest alırsa bu ona kafidir ve ne güzel iştir. Kim de gusül yaparsa bu daha faziletlidir. 1549 Selman el-Farisi'den aleyhissalatü vesselam kim cuma günü gusül yapıp elinden geldiği kadar temizlenir sonra saçını ve sakalını tarayıp kendi yağıyla yağlanır. Evinin güzel kokusundan sürünür sonra camiye gider ve yan yana oturan iki kişinin arasını ayırmaz. Allah tarafından kendisi için takdir edilen namazı kılar. İmam hutbe okumaya çıktığında da susarsa o gün ile diğer cuma günü arasındaki günahları bağışlanır. 1550 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam cuma günü sabah namazında secde ile İnsan suresini okurdu. 1551 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam cumaya önce giden kimse bir deve kurban veren gibi sevap alır. Sonra onu takip eden kimse bir sığır kurban veren gibi sevap alır. Sonra onu takip eden bir koyun kurban veren gibi sevap alır. İmam minber üzerine oturduğunda ise bu sevapların yazıldığı sayfeler dürülür ve bunları yazan melekler yapılacak ibadeti dinlemek üzere otururlar. 1552 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam cuma günü olduğu vakit melekler camilerin kapılarına oturur ve cumaya gelenleri yazarlar. Nihayet imam gidip minberin üzerine oturunca bu melekler cumaya gelenlerin sevaplarının yazıldığı sayfaları dürer ve ibadeti dinlemek üzere içeri girerler. 1553 Zübeyir bin Avvam'dan biz aleyhissalatü vesselam ile beraber cumaya kılar sonra dönüp Gamman oğulları kalesindeki gölgeye koşardık da bu gölge ancak ayak yerlerimizi kaplardı. 1554 Seleme İbn-i Ekva'dan biz aleyhissalatü vesselam ile beraber cumayı kılardık. Sonra duvarların gölgelenecek bir gölgesi henüz meydana gelmediği halde camiden ayrılırdık. 1555 Ebu Eşaş'tan aleyhissalatü vesselam kim cuma günü başını iyice yıkar ve gusül yapar. Sonra erken davranır ve camiye erken gider. Sonra da imama yakın bir yere oturup susar. Ve imam namazdan ayrılıncaya kadar lüzumsuz bir iş yapmazsa ona atacağı her adıma mukabil bir yılın amelinin yani gündüz orucuyla gece ibadetinin sevabı gibi sevap verilir. 1556 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam cumada imam hutbe okuyorken arkadaşına sus denildiğinde lüzumsuz bir iş yapmış olursun. 1557 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam cumada imam hutbe okuyorken arkadaşına sus dediğinde lüzumsuz bir iş yapmış olursun. 1558 yine aynı. 1559 Cabir bin Abdullah'dan aleyhissalatü vesselam biriniz imam hutbe okuyorken veya minbere çıkmışken geldiğinde iki rekat namaz kılsın. 1560 yine aynı. 1561 yine aynı. Biriniz mescide geldiğinde iki rekat namaz kılsın. 1562 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam bir gün bize bir hutbe irat buyurdu ve bu hutbesinde Sa'd suresini okudu. Bu surede secde ayetini geçince de inip secde etti. 1563 İbni Uyeyne Amr bin Dinar'dan ben Cabir bin Abdullah'ı şöyle derken işittim. Bir adam cuma günü aleyhissalatü vesselam hutbe okuyorken mescide girdi. Bunun üzerine Namaz kıldın mı dedi. O da hayır dedi. O zaman aleyhissalatü vesselam o halde 2 rekat namaz kıl buyurdu. 1564 Ebu Vail'den Ammar bin Yasir bize bir hutbe irad etti. Hutbesini de belagatlı yaptı ve kısa tuttu. Mütakiben biz kendisine Ebul Yaksan keşke biraz daha uzatsaydın dedik. O da aleyhissalatü vesselam'ı şüphe yok ki kişinin namazının uzun, hutbesinin kısa olması ince ve derin anlayışının bir belirtisidir. Binaenaleyh şu namazı uzatın, şu hutbeleri ise kısa tutun. Çünkü bir kısım sözlerin, anlatım biçimlerinin, beyanının büyüleme, insanı etkileme gücü vardır. 1565 Cabir bin Semure'den. Aleyhissalatü vesselam ile namaz kıldım. Onun namazı da mutedir idi, hutbesi de mutedir idi. 1566 Ubeydullah Nafi'den, o da İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam ayakta 2 hutbe irad buyurur ve bunların arasını bir oturmayla ayırırdı. 1567 Cabir bin Semure'den. Aleyhissalatü vesselam aralarında oturduğu 2 hutbesi vardı. Bunlar da Kur'an okur ve cemaate öğüt verir idi. 1568 Ruveybe, Bişir bin Mervan'ı minberin üzerinde ellerini kaldırarak dua ederken gördü ve bunun üzerine Allah şu elleri hayırsız kılsın, kırsın. Andolsun ki ben Resulullah'ı minberin üzerinde sadece 2 parmağıyla işaret ederken gördüm. 1569 yine aynı. 1570 Cabir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam minberin yapılmasından önce hutbe okurken bir hurma kütüğünün yanında ona dayanarak ayakta dururdu. Sonra minber yapılınca bu kütük inledi. Öyle ki biz sesini işittik. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam elini üzerine koydu. O da sükunet buldu. 1571 yine aynı. 1572 aynı. 1573 yine aynı. 1574 hutbeden Ettahat bin Kays, Numan bin Beşir el-Ensari, aleyhissalatü vesselam Cuma günü Cuma namazında Cuma suresinin peşine 2. rekatta ne okurdu dedi. O da Gâşiye suresini okurdu dedi. 1575 yine aynı. 1576 yine aynı. 1577 Ebu Hureyre'den bir gün ben ve Ka'ab bir araya geldik. Ben aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmeye başladım. O Tevrat'tan anlatmaya başladı. Nihayet Cuma günden bahsetmeye geldik. Bunun üzerine ben dedim ki muhakkak aleyhissalatü vesselam şüphesiz o Cuma gününde öyle bir vakit var ki hiçbir Müslüman kul esnasında Allah'tan bir hayır isteyerek dua ederken veya hükmen de olsa namaz halindeyken ona rastlamaz ki Allah bu isteğini ona vermesin. 1578 Ebu Sellem'den İbn Ömer ile Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam minberin ağaç basamakları üzerinde şöyle buyurdu. Bir takım kimseler cumaları kılmamalarından ya kesinlikle vazgeçerler yahut Allah kalplerini mutlaka mühürleyecek. Bunun sonucu olarak onlar kesinlikle gafillerden olacak. 1579 Ebu Cahat Damri'den aleyhissalatü vesselam kim cumayı onu önemsemeyerek kılmazsa Allah onun kalbine mühür basar. 1580 Eus bin Ers'den aleyhissalatü vesselam muhakkak ki günlerin en faziletlisi cuma. Adem onda yaratıldı. Sura birinci korku üflemesi onda olacak. Ölüm üflemesi onda olacak. Binaenaleyh o gün bana çok salavat getirin. Çünkü o gün salavatlarınız bana sunulacak. Bir adam ya Resulullah dedi. Senin bedenin çürüyüp dağılmışken salavatımız sana nasıl sunulacak? Şüphesiz Allah yere peygamberin cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. 1581 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam cumadan sonra evinde 2 rekat namaz kılardı. 1582 Salim'den o da babasından aleyhissalatü vesselam cumadan sonra 2 rekat sünnet kılardı. 1583 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden kim cumadan sonra namaz kılacaksa ondan sonra 4 rekat namaz kılsın. 1584 Harice bin Huzafe el-Adevi'den aleyhissalatü vesselam muhakkak ki Allah size sizin için kızıl develerden daha hayırlı olan ve sizin için yatsı namazıyla secdin doğması arasındaki zamana koyduğu bir namazla yardım elini uzatmıştır. 1583 Ubade'den aleyhissalatü vesselam Allah kullarına yalnız 5 namaz farz kılmıştır. Kim onları haklarından hiçbir şeyi haklarını küçümseyerek zayi etmek için yerine getirirse onun Allah katında kendisini cennete sokacağına dair bir ahdi olmuş olur. Kim de onları yerine getirmezse hesap gününe Allah katında hiçbir ahdi olmaksızın gelir. Artık Allah dilerse onu azap eder, dilerse onu cennetine koyar. 1586 Talha bin Ubeydullah'tan. Bir gün saçı başı dağınık bir bedevi aleyhissalatü vesselama geldi ve ya Resulullah Allah bana namazdan ne farz kıldı dedi. Aleyhissalatü vesselam 5 namaz ayrıca orucu farz kıldı. Sonra aleyhissalatü vesselam ona İslam'ın diğer hükümlerini bildirdi. Bunun üzerine bedevi sana ikramda bulunan Allah'a yemin olsun ki ne bunlardan fazla olarak nafile bir şey yapacağım ne de Allah'ın farz kıldıklarından eksilteceğim. Aleyhissalatü vesselam doğru söylediyse atasına and olsun ki o kurtulmuş demektir dedi. Eğer doğru söylemişse cennete girmiş demektir. 1587 Ali'den şüphesiz vitir namazı farz namaz gibi kesin bir hüküm değildir. Fakat o sünnettir. Binaenaleyh onu terk etmeyin. 1588 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şüphe yok ki Allah tektir, teki vitri sever. 1589 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam gece namazı 13 rekatta. Bunlardan son 5 rekatı ile 5 rekatın hiçbir yerinde oturmayarak vitri tek rekatta namaz kılardı. Nihayet bu 5 rekatın sonunda oturur ve selam verirdi. 1590 Ebu Eyyub el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam 5 rekatla vitir kıl. Eğer gücün yetmezse 3, buna da gücün yetmezse 1 rekatla vitir kıl. Buna da gücün yetmezse işaret, ima etmek suretiyle vitir kıl. 1591 aynı. 1592 İbn Ömer'den bir adam aleyhissalatü vesselama gece namazını sordu. O da gece namazı ikişer ikişer rekatlar halinde kılınır. Sonunda birini sabah namazını kaçırmaktan korktuğunda kıldığı rekatları vitir tek rekatta kılmak üzere tek bir rekat namaz kılsın. 1593 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yatsı ile sabah arasında her iki rekatta bir selam vermek ve son bir rekatta vitir okulmak üzere 11 rekat namaz kılar idi. 1594 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam 3 sure ile yani Ala, Kafirun ve İhlas suresiyle vitir namazı kılar idi. 1595 Ayşe annemizden muhakkak ki aleyhissalatü vesselam gecenin her vaktinde vitir namazı kılmış ve nihayet vitrinin vakti seher vaktine varmıştı. Yani son zamanlarda vitir namazını gecenin sonunda kılmıştı. 1596 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam vitir namazı soruldu. O da vitir namazını fecrinde olmasından önce kılın buyurdu. 1597 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam 3 sure ile vitir namazını kılmıştır. Birinci rekatta Ala, ikinci de Kafirun, üçüncü de İhlas suresini okurdu. 1598 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam yük ve binit devesi üzerinde vitir kılardı. 1599 Es-Saidi'den El Hasan bin Ali'ye aleyhissalatü vesselam sen ne hatırlıyorsun? Bana anlat dedim. O da bir gün beni omuzuna bindirdi. Ben de babamdan bir hurma alıp ağzıma atmıştım. O hemen at onu. Bilmiyor musun? Bize zekat helal değil. Dedi. Aleyhissalatü vesselam şu dua ile dua ederdi. Allah'ım doğru yolda sabit kıldığın kimseler arasında beni de doğru yolda sabit kıl. Amin. Afiyet verdiğin kimseler meyanında bana da afiyet ver. Amin. Korumalarını üzerine aldığın kimseler arasında benim korumamı da üzerine al. Amin. Dünya ve ahiret hayırlarından bana verdiklerinden benim için bereket ihsan buyur. Amin ya Rabbi. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Amin. Hiç şüphe yok ki sen hükmedersin, sana hükmolunmaz. Gerçek şu ki senin yardım ettiğin kimse zelil olmaz. Senin bereket ve ihsanın ezeli ve ebedi olarak çoktur. Şanın yücedir. Amin. 1600 Hasan bin Ali'den aleyhissalatü vesselam bana kunut yani vitir namazında okuduğum bazı cümleler öğretti deyip yukarıdakinin aynısını söyledi. 1601 yine aynı. 1602 Sevban'dan aleyhissalatü vesselam şüphe yok ki şu uykusuzluk bir eziyet ve meşakkattır. Binaenaleyh biriniz yatsı namazını mütakip uyumadan önce vitir namazını kıldığı vakit iki rekat daha kılsın. Sonra şayet gece kalkarsa 1-3-5 rekat kılıp bu iki rekatı vitir yapar. Aksi halde yani gece kalkmazsa bu iki rekat namaz onun sevabına yazılmış olur. 1603 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam birine beddua etmek veya birine hayır dua etmek istediğinde rükudan sonra dua eder ve bazen Semallahül ben hamider, Rabbena ve lekel hamd deyince peşine şöyle dua ederdi. Allah'ım El Velid İbnül Velid'i, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Rabia'yı ve hakir görünen müminleri kurtar. Allah'ım Mudar kabilesine kahır ve şiddetini artır ve bu kahrını Yusuf'un kıtlık ve sıkıntı yılları gibi kıtlık ve sıkıntı yılları yap. Aleyhissalatü vesselam bunu yüksek sesle söylerdi. O sabah namazında bazı namazlarda ise Arap kabilelerinden iki kabile için Allah'ım falana ve falana lanet et diye beddua ederdi. Bunun üzerine Yüce Allah sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbesini kabul eder yahut onların zalim olduklarından dolayı azap eder ayetini indirdi. 1604 Enes'e kunutu sordum. O da rükudan önce okunur cevabını verdi. Asım bunun üzerine ben falan diyor ki sen rükudan sonra okuyacağını söylemişsin. O yanılmış dedi. Aleyhissalatü vesselam sadece bir ay rükudan sonra Süleyman oğullarına bir kabileye beddua ederek kunut okumuştu. 1605 Bera bin Azib'den Aleyhissalatü vesselam sabah namazında kunut okurdu. 1606 aynı. 1607 Muhammed'den Enes'e Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında kunut okudu mu dedi. O da evet dedi. 1608 Abdullah bin Bureyde, o da babasından. Aleyhisselatü Vesselam fıtır Ramazan bayramında evden çıkmadan önce bir şeyler yerdi. Kurban bayramı günü olduğunda ise dönüp kurbanın etinden yiyinceye kadar hiçbir şey yemezdi. 1609 yine aynı. 1610 Cabir'den. Bir bayram namazında Aleyhisselatü Vesselam ile beraber namazda bulundum. O hutbeden önce ilkin ezansız ve kâmetsiz olarak bayram namazını kıldırdı. 1611 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam şahidim ki o bayram günü hutbeden önce ilkin bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbe duyurdu. Akabinde kadınlara hutbesini işittiremediğini zannedip onların yanına geldi. Onlara öğüt nasihatta bulundu ve sadaka vermelerini emretti. Bilal de verilecek sadakaları toplamak üzere eteğini tuttu. Bunun üzerine kadınlar altın ve gümüş halkalar bir şeyler getirmeye sonra da bunları Bilal'in eteğine atmaya başladılar. 1612 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e, Ömer'e ve Osman'a bayramda hutbeden önce bayram namazını kılarken şahit oldum. 1613 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramı günü namaz yerine çıktı ve iki rekat namaz kıldırdı. O bu namazdan önce de ondan sonra da başka bir namaz kıldırmadı. 1614'ten Muhammed bin Ammar'dan, o da babasından, o da dedesinden. Aleyhisselatü Vesselam iki bayramda ilk rekatta 7, diğerinde 5 defa tekbir alır ve hutbeden önce ilkin bayram namazını kıldırırdı. 1615 Numan bin Beşir'den Aleyhisselatü Vesselam iki bayram namazı ile cuma namazında Ala suresini ve Gâşiye suresini okurdu. Bazen bayramla cuma birleştirirdi ve iyi oynayan iki sureyi okurdu. 1616 Ebu Kılabe'den babam ve amcamla birlikte haç yaptım. Bir ara babam bana dedi ki şu zatı hutbe okumakta olan Kızıldeveli kimseyi görüyor musun? O aleyhissalatü vesselam'dır. 1617 Hafsa annemizden, o da Ümmü Atiye'den. Aleyhissalatü vesselam bize Ramazan bayramı günü ile Kurban Bayramı günü genç kızlarla kadınları bayram yerine çıkmamızı emretti. Hayızlı kadınlara gelince onlar namaz safından uzak dururlar ama bu gibi hayır toplantısına veya Müslümanların duasına katılırlar. 1618 Cabir'den bir bayram günü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber bayram namazında bulundum da o hutbeden önce ilkin bayram namazını kıldırdı. Sonra Bilal'a dayanarak kalkıp kadınların bulunduğu yere geldi ve onlara nasihatta bulundu ve öğüt verdi. Ve Allah Azze ve Celle'ye karşı takvalı olmak üzere onları emretti. Sonra da sadaka verin dedi. Cehennemin durumundan kadınları ilgilendiren bir şey zikretti. Bunun üzerine yoksul kadınlarından karamtırak yanaklı bir kadın ayağa kalktığın için ya Resulullah dedi. O da çünkü siz halinizden şikayeti ve lanet okumayı çokça yapıyor, kocaya da nankörlükte bulunuyorsunuz. O zaman kadınlar mücevheratlarından, küpelerinden ve yüzüklerinden alıp sadaka olarak vermek üzere Bilal'in eteğini atmaya başladılar. 1619 yine aynı. 1620 İbni Remle'den Muaviye'nin Zeyd bin Erkam'a aleyhissalatü vesselam ile birlikte bir günde birleşen iki bayramda yani cuma gününe tesadüf eden bir bayramda bulundun mu diye sordu. O da evet dedi. Bunun üzerine Muaviye peki o aleyhissalatü vesselam nasıl yaptı dedi. Aleyhissalatü vesselam bayram namazını kıldı. Sonra cuma namazı hakkında kolaylık tanıyıp cuma namazını kılmak isteyen kılsın buyurdu. 1621 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bayrama çıktığı vakit ondan gittiği yoldan başka bir yolla dönen idi. Evet, namaz babları bitti. Zekat babına başlıyoruz.